Gurekin, Iguzki Urteaga soziologoa egunon? Egunon. Frantziako lehen ministro berriaren izenik ez da oraino, Emmanuel Macron lehendakariak azken hauteskundeetan nagusitu zen ezkerreko koalizioaren hautagaia, Luis Castet ez zuen onartu, elkarrizketak aintzina eraman nahi ditu presidenteak, baina ezkerrak ukatzen ditu orain, bigarren ziklo hortan ez du sartu nahi, eta LFI Frantzia intsumituak ere manifestatze handi bateterat deitzen du buruilaren zazpirako. Lehenik, zure ustez, zer sekatzen du Emmanuel Macronek, zer du buruan? Zera batetik ikusi dena da, denbora irabazten saiatu dela, errantzuen lanik, ba, funtziozko gobernu bat plantan ezarri bertzela, ondoren, ba, joko olimpikoak zirela eta, ba, hor, ba, ez zuela erabaki nagusirik hartuko, eta hor ikusten da, ba, ez da bai da, zerrendak eta zikloak biderkatzen ari dela, eta zentzu horretan saiatzen da denbora irabazten. Zer gertatzen da, ba, orain kurtso politiko berria hasiko dela, eta aurrekontua prestatu beharko dela urrengo urteari begira, eta argi dena da, erabaki bat hartu beharko duela. Momentuz, badiruti, baztertu duela ezkerreko gobernu bat osatzeko aukera, baina ikusi beharko da, zer noko pausoak emango dituen, helduden egunetan. Egonkortasun instituzionalaren izenean egiten duela hori, baztertze hori, alta hauteskundeak berak deitu zituen, barriatu zuen edo desegin zuen lege biltzaha, zilegi izan entzen, onartzia behar bada ezkerreko koalizioaren nagusitasuna, ez gehiengo osoz, baina zergatik ez du aukera hori hartu? Hor, momentuz ikusten dena, da, hiru bloke nagusi badirela, bakar batek ez duela gehiengo absoluturik, eta horrek blokeo politiko edo instituzional egoera bat sortu dezake. Orduan, regimen parlamentario bat izango balitz, logikoena izango litzateke lehen posizioan iritsi den alderdiari, galdetzea gobernu bat osatu dezan, eta ikustea ia aukerarik lortzen duen, ez bakarrik investidurarako, baizik eta gero, ba, gehiengo batzuk lortzeko proiektuz proiektu eta legez lege. Ez du autu hori egin, Macronek ez duelako nahi azken finean, ezkerreko gobernu bat boterea iritsi dadin, eta bereziki gobernu horrek bere politika aplikatu dezan, bere program elektorala aintzat hartuta, zeren horrek suposatuko luke, ba, Macronen gobernu ezberdinek azken zazpi urteetan martxan jarri dituzten politikak, ba, bertan berak geratuko liratekela, eta hori ez du nahi, eta orduan saiatzen da, azken finean, opzio hori behin eta berriro deuseztatzen. Hasieran erabili duen argudioa izan da, ez zuela nahi LFI-ko ba, ministroak egon zitezen gobernuan, horren aintzinean Melanchonek errandu prestela ba, aukera horri uko egiteko, beti ere ezkerrak bere programa elektorala aplikatzeko aukera izango balu, eta ondoren errandu arazoetzela soilik ba, LFI-ko ministroak izan zitezen, baizik eta programa elektorala berazela problematikoa. Eta orduan hori deusestatu du, eta orduan bigarren eztabaida ziklo bat plantan ezarri du, aintzinere maiten ari da, eta hor espero duena da, ba, zentro eskubiko alderdien inguruko gobernu bat osatzeko aukera eta aliatuak sekatzea ba, dialogorako eta akordiorako presdien talde edota diputatuekin. Argi da oso zaila izanen dela, zeren aukera hori hobetsiko balu ere ez luke gehiengo parlamentariorik eta edozen uneetan zentsura mozio bat aurkeztua izango balitz ba, bertan bera eroriko litzateke. Jokamolde antidemokratikoa leporatzen diote, ala da? Kontutan izan behar da, Frantziako sistema politikoa mistoa dela, alegia da, presidentziala eta parlamentarioa. Parlamentarioa izango balitz argi da, ba, joko arauak ez dituela respetatzen. Kontutan izan behar da, presidenteak badituela eskumen oso zabalak, eta horrez gain ere, Macronen nortasuna izaera eta gobernatzeko era ere, ba, agerian uzten ditu, alegia berak nahi ditu, denborak berak kudeatu, nahi du berak aukera egin dezan, eta ez du bat ere gustuko besteak ba, obligatu dezaten berak nahi ez duen erabaki bat hartzera. Eta hor ikusten ari gira behin eta berriro denborak berak markatzen dituela, behar duen denbora hartzen duela, nahiz eta horrek ez bakarrik arazo bat planteatu gobernagarritasunari dagokionez, baina aipatu zuen bezala, printzipio demokratikoei dagokionez, gutxienez espirituan, ba, horiek ez dituela zinez respetatzen. Eta ikusten ari gerena da, behin eta berriro mai gainean ezartzen dituen aitzakiak agortzen ari zaizkiola, bata besteraren atzetik deusestatuak baitira, eta hor argi dena da, ezingo duela, ba, luzaz, ba, luzarazi azken finean bere eroakia. Agerida ere agortzen alidera hipotesia hori, koalizio bat muturi gabe, deitzen duen bezala, LFI eta erren gabe, LFI-aren baztertzeko argiago da bere posizioaz, errena baztertzia baino, ze harreman politika da, hor, erren eta Macronen artean? Hor, prentsan iragarri denez, bigarren eztabaida edo kontsulta ziklo horretan eztabatuko ez ezkerreko hautagaiekin eta ez da erreneko hautagaiekin ere, eta orduan saiatzen da, ba, zentro eskubiko eta eskubiko hautagaiekin batzea, eta horrekin saiatu nahi du, ea ba, lortzen duen koalizio delako bat osatzea minimo batzuen inguruan. Argi dena da, Macronek suarekin jokatu duela, bera boterera iritsi denetik, bere estrategia izan da, Bosgarren Republikan zehar alternatu diren bi alderdi nagusiak, alegia Le Republiken edo eskuina eta alderdi sozialista desegitea, eta hori maila batean lortu du. Zer gertatzen da horrek eragiten duela panorama politikoaren deskomposizio bat, alderdi politiko tradizionalak oso ahulduak ateratzen dira, eta orduan galdera da zein den alternatiba. Eta orduan Macronen asmoa beti izan da aurkeztea bere burua blokez zentral, europear eta liberal baten inguruan, eta bigarren blokea izango litzateke ba nazionalpublismoarena, eskumuturraren inguruan. Baina horrek izugarrizko arriskuak suposatzen ditu, eta ikusi dugu azken hauteskunde europearretan eta ondoren legegiletan, ba eskun muturra oso indartu atera dela, beraz, iruditzen zaiz suarekin jokatzen ari dela, eta ikusten ari gera, azken binean suarekin jokatzen delarik, ba arriskatzen dena da, ba realitatea bera erabat okertu dadin, eta alternatibarik gabe geratu dadin, zeren gaur egun ikusten duguna da, ba blokeo egoera batean gaudela. Ba, erraiten duzuna, suarekin jokatzia, zeiz egiten alda hola segituz, oino azkarrago ateratzia erreneko indarra? Argi dena da, errenek ez du fitxik egin behar, itxoitea besterik etzaio falta, kontutan izan behar da, hemendik irurtera hauteskunde presidenzialak izanen direla, Marine Le Penek hori du buruan, eta nahi duena da, azken binean, alik eta posizio indartsuenetan iritsi, ba eskrutinio elektoral horretara. Orduan, momentuz, eskuin muturak ez du ezer egin beharrik, aski du ikustea nola alderdi tradizionalak ba, mokokari diren eta ez diren gai adostasun minimo batzuetara iristean, nahiz eta gogoratu behar den, hauteskunde legegileen bigarren itzulian egon den ba frente errepublikarraren mobilizazio indartsu bat, eta horrek saiestu du azken finean eskuin muturra boterera iritsi dadin, beraz mezu hori ere entzun beharko luke. Kontseilari bezala gomitatu ditu ere Nicolas Sarkozy, lehengo lehendakaria eskuintiaga, François Hollande lehendakari oia ere sozialista, 2017an pasatu zelaik Macron ez ezker ez eskuin hori aldarrikatzen zuen. Joko politikoan argunt nahazten duela erran daiteke, hor, ze helburu du beti, hori horrek erakusten alu, behar bada agortzen ari zen hipotesia eri, koalizioarena muturi gabe, behar bada sinesten duela oraindik hortan? Saiatzen da azken finean, bai eskuinean eta bai ezkerrean diren posizionamentu aski gogorrak eta irmoak horiek zatitzen. Ezkerraren baitan, bere saiakera beti izan da, ba, Frente Popular berri hori zatitzea, LFI kanpoztea eta saiatzea akordio bat ere iristen ekologistekin eta sozialistekin. Hor, Frente Popular berriak ez du onartu hori eta bere batasuna mantendu du, beraz, horrekin ez du lortu. Baina eskubian ere saiatzen da, Sarkozyrekin, ba, beti danik ukanditu harreman aski estuak, eta saiatzen da bere bidez, de Republikaneko alderdiko diputatu batzuk edo talde osoa ere bere ganatzen. Ez dut uste zinez arrakasta undirik izango duenik, batez ere pertainera, baina hor ikusten ari genena azken bolaran da Macronek kontaktua galdu duela errealitatearekin. Ikusten da ez dela gehiago gai ulertzeko zein diren gizartean diren kezkak eta haserreak, ez dela gai ulertzeko azken finean zein diren tendentzia elektoral nagusiak, eta horregatik azken finean hartu du erabaki oker hori alegia hauteskunde legislatiboak okertzea. Pentsatzen baitzuen, ba bere kalkulo elektoralak aurrera aterako zirela, eta ikusi da ez dela bat ere hori atera. Zer gertatzen da, berak sortu du egoera hori, blokeo egoera hori, eta situazio bat non hiru bloke nagusi dauden, eta non ez den gehiengo parlamentariorik. Beraz, azken binean, hor ikusten da, konstiente dela maila batean ere, inpase egoera batean dela, eta saiatzen da egoera horretatik ateratzen, baina garrantzitsua goa litzateke ulertzea zein den herritarrek bereien hauteskundeen bitartez ze mezu bideratu dioten eta horiek aintzat hartzea. Orduan logikoena erregimen parlamentario batean izango litzateke ikustea parlamentuan zein diren diputatu gehien dituen taldea eta beri eskatzea gobernu bat osatu dezan eta ikustea ondoren ia lortzen duen gobernagarritasuna aintzinere maitea. Ez bada hori lortzen, bigarren opzioa mai gainean jarriko luke. Hori gertatu zen Espainian adibidez azken hauteskunde orokorretan, lehen alderdia Alderdi Popularra izan zen, erregeak eskatu zion Alderdi Popularrari gobernu bat osatzeko saiakera egin zezan, investiduran etzen aintzinera atera, eta orduen, bigarren opzio bezala, Pedro Sánchezi, Alderdi Sozialistako liderrari, eskatu zion gobernu bat osatu zezan, eta berak bai lortu zuela investidura intzinera ematea. Logikoena izango litzateke horrelako gauza bat egin zezan ere Macronek. Presidentearen kargugabetzea, elefik galdegiten duen bezala, posible? Oso zaila da alde batetik ezkerreko alderdien artean ez baita batasunik, elefik hori begionez ikusiko luke, benan ikusi da Alderdi Sozialistak bere distantziak hartu dituela, eta gero instituzionalki ere, legalki ere oso komplikatua litzateke gehiengo kualifikatuak beharko liatekelako, eta jadanik zailtasunak dira gehiengo osoak lortzeko, eta are eta zailagoa izango litzateke gehiengo kualifikatuak lortzea. Beste hipotesia bat aipatzen da, teknikariek kudeatzea gobernua, Cazeneuven izena aipatzen da, edo Xavier Bertrand, bukatzeko demora gortzen baitzauku guri, hori zure pronostikoetan da, zoin da zure pronostikoa, naiz eta ez joko bat izan? Italian bada tradizio hori izan dira historikoki hainbat gobernu, Montirekin edo eta Draghirekin aintzinera atera zinenak, eta horren teknokratez edo tekniko zorsatutakoa. Frantzian ez da nahi zoitura hori eta tradizio hori, eta uste dut egoera korapilotsu hau aintzinera ateratzeko ez litzatekela opzio hoberena izango, naiz eta agian hori izango den gelditzen den aukera bakarra. Eta urte baten buruan legebiltzarra berriz desikiteko aukera luke? Aukera luke, kontua da, arriskatzen duela ere, berriz ere, hiru bloke nagusi izan daitezen, eta ez da din gehiengo absoluturik izan. Hala, mileskar hasteko argitasunak ekarririk, ulertzeko pixka bat zegertatzen ari den, eguzki urteaga mileskar eta pasa egunon. Gauza bera.